بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. تكسنقوني وكسلام دعوهي دعوة يا أهل السنة والجماعة، دعوة السلفية katika mambo ambayo yanaonesha umuhimu wa da'wa hii ni kitendo cha kuwa haiwezekani mtu yeyote akamithilisha wasatia katika dini kinyume na manhaji hii. Yani yeyote atakayekuwa kinyume na manhaji ya Ahli Sunna wal Jamaa, imma atakuwa ghalin au jafin, au atakuwa wakati mwingine ghal na wakati mwingine jafi. Ima atakuwa anafanya gulu au atakuwa anafanya jafa, lakini wasatia hawezi kumithilisha yeyote ambaye atakuwa nje ya manhaj ya Ahli Sunna wal Jamaa as-salafiyun. Kwa hiyo hii inaonesha umuhimu wa hii da'wa ambayo tuko nayo. Haya mambo mawili, al-ghulu wal-jafa, ni katika mambo ambayo humwangamiza mtu yeyote ambaye atakuwa anafanya ghulu, sawa sawa katika mambo ya akida au katika mambo ya ibada au katika mambo ya muamala, hawezi kufanikiwa. Na ambaye atakuwa anafanya jafa, taksir, kadhalika hivyo hivyo. Kwa hiyo ili mtu aweze kumithilisha wasatia kati na kati baina al-ghuluwi wal-jafa, lazima awe katika manhaji ya Ahli Sunna wal Jamaa. Kwa hiyo hii inaonesha umuhimu wa hii manhaj na umuhimu wa kuwalingania watu katika hii da'wa, kwa sababu ndiyo wanamithilisha ule Uislamu wa sawa ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwafundisha masahaba na akawaacha masahaba wakiwa na Uislamu huo. Kwa hiyo atakayekuwa hayuko katika manhaji ya Ahli Sunna wal Jamaa, imma an yakuna ghalian, imma atakuwa ni mwenye kufanya ghulu, sawa sawa katika akida au ibada au katika muamala, wa imma an yakuna jafia, au imma atakuwa anafanya jafa. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Iqtida'u Siratul Mustaqim, wakati akielezea hii hadithi iyyakum wal ghuluwa fi ddin, akasema: amun, maneno haya ni am, fi jami'i anwa'il ghulu, katika aina zote za ghulu, fi al-i'tiqadat wal a'mal, katika mambo ya itikad na katika mambo ya amal, ghulu ya aina yoyote. Hii hadithi inaenea katika ghulu hiyo. Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika kashfu shubuhat, akisherehesha kitabu kashfu shubuhat, akaelezea namna ya ghulu inavyopatikana katika mambo ya aqida, kadhalika katika mambo ya ibada, kadhalika katika mambo ya muamala, mpaka katika mambo ya ada. Ima watu watafanya ghulu au watafanya jafaa. Watakaoweza kumithilisha katika mambo ya aqida wakakaa kati na kati baina alghuluwi waljafaa ni ahlu sunna waljamaa peke yao, masalafi. Kadhalika katika mambo ya ibada, anasema akielezea jambo hilo, anasema awalan, sehemu ya kwanza katika ghulu, alghulu fil aqida, ni watu kufanya ghulu katika mambo ya aqida. Kaghuluwi ahli alkalami fi sifati hatta adda bihim imma ila tamthili aw at-ta'tili aw at-takyifi aw at-tahrif. Kwanza ni watu kufanya ghulu katika mambo ya aqida. Akatoa mfano ghulu katika mambo ya aqida kama vile ghulu ya ahlul kalami mu'tazila wal jahamia wa ghayrihim ashabul kalami. Katika mambo ya sifa za Allah tabaraka wa taala, wao wamefanya ghulu mpaka ikawapelekea hiyo ghulu kufananisha sifa za Allah kwa sifa za viumbe. Kwa wao wamekubali baadhi yao katika mambo ya sifa za Allah tabaraka wa taala, wakafananisha ambao wao wanaitwa mushabbiha. Na nafikiri tulisoma katika darasa ya shekhe wetu mzee wetu Abu Hashim, Allah muhifadhi, na bado tunaendelea na hiyo risala ambayo inazungumzia masala ya aqida. Kwa hiyo kuna watu ambao wamezikataa sifa za Allah, hawa wamefanya jafaa, na kuna ambao wamezikubali wakapitiliza mpaka wakazifananisha sifa za Allah tabaraka wa taala sawa na sifa za viumbe. Lakini anasema walwasat huwa madhhab ahli sunna wal jamaa. Na katika masala haya ya sifa za Allah, baina ya wale waliofanya ghulu wakazifananisha sifa za Allah na wale waliofanya jafaa wakakataa, almu'attila, jahamia walmu'tazila, waliokuwa katika wasatia kati na kati katika masala haya ni ahli sunna wal jamaa, bi ithbati ma athbathahu Allah li nafsi, kwa kuthibitisha kile ambacho Allah amekithibitisha kwenye nafsi yake, au athbathahu lahu rasulu, au amethibitisha sifa hiyo mtume wake kwa Allah tabaraka wa taala, min ghairi taharifin wala takyifin wala ta'tilin wala tamthil. Kwa tunaona katika mambo ya aqida kuna waliofanya ghulu na kuna waliofanya jafaa, lakini waliokwenda katika wasatia ni masalafi ahlu sunna wal jamaa. Kadhalika akaingia sehemu ya pili, akasema thania, sehemu ya pili, alghulu fil ibadat, kufanya ghulu katika mambo ya ibada, ambaye hayuko katika manhaji ya ahlu sunna wal jamaa katika mambo ya ibada, imma atafanya ghulu au atafanya jafaa, hawezi kumithilisha isipokuwa yule ambaye yuko katika manhaji ya ahlu sunna wal jamaa. Akatoa mfano akasema kaghuluwi lkhawarij alladhina yarawna kufra fa'il alkabira. Mfano ni ghulu ya makhawarij katika ibada, kiasi kwamba wao wanaitakidi ukafiri wa yule mwenye kufanya dhambi kubwa. Yeyote atakayefanya dhambi kubwa ni kafiri, kwa sababu wao wamefanya ghulu katika mambo ya ibada, wakamtoa katika Uislamu yule atakayetenda dhambi kubwa. Anasema wa ghulu almu'tazila kadhalika, kuna ghulu ya mu'tazila, haythu qalu inna fa'ila alkabira bimanzilatin baina almanzilataini wa hadha atashadduda qabalahu tasahulu almurji'a haythu qalu la yadhurru ma'a alimani ma'siya. Kwa hiyo katika mlango wa ibada kuna ambao wamefanya ghulu, makhawariji walmu'tazila, wakamtoa mwenye kutenda dhambi kubwa katika Uislamu mu'tazila, wakatumia kauli za ujanja, lakini muradi wake ni ule ule wa khawarij. Kadhalika wakaja murji'a, wao wakafanya jafaa kwamba mwenye kuasi hamna tatizo lolote, maasi hayamdhuru mtu pamoja na imani. Kwa hiyo hawa wakafanya gulu, hawa wakafanya jafa. Hawakuweza kumithilisha ile wasatia isipokuwa ni masalafi, ahlu sunna wal jamaa. Anasema Ibn Uthaymeen kuhusiana na hilo kwamba ahlu sunna wal jamaa wao wakawa kati baada ya kuja murji'a, wakawa wamekabiliana na wale waliofanya ghulu na kumtoa mwenye kutenda dhambi kubwa katika Uislamu, basi wao wakaja wakambakisha hata yule ambaye ametoka, wale wamemtoa ambaye hakutoka, na hawa wakambakisha hata aliyetoka katika Uislamu. Maadamu ametamka shahada, basi imekuwa kama kabila, kwa sababu kwa wao imani maarifatullahi bilqalbi au at-tasdiq bilqalbi, kule kusadikisha kwenye moyo au kumfahamu Allah katika moyo wako, basi wewe ndio mu'min. Kwa hiyo maasi ya kudhuru kama vile taa haimnufaishi kafiri. Kafiri akifanya ibada hawezi kunufaika kwa ibada zake kwa sababu amekosa imani. Kadhalika mwenye imani kwa ule ufahamu wao wa imani, basi maasi hayawezi kumdhuru. Lakini ahlu sunna wal jamaa wao wakasema kwamba mtu anatoka katika Uislamu, lakini atoki katika Uislamu kwa mujaradi wa maasiya, kwamba hii ni dhambi kubwa tu, isipokuwa iwe ni kufuru kubwa au shirki kubwa, huo katika upande wa itlaq. Ama katika upande sasa wa taayin, zikawekwa na shurut wal mawani na vizuizi. Kwa hiyo ukakuta hawakuweza katika mlango huu wa ibada kuweza kufanya wasatia isipokuwa ni masalafi. Jambo la tatu akapigia mfano akasema, thalitha, sehemu ya tatu, alghulu fil muamalat, kufanya ghulu katika mambo ya miamala. Wa huwa tashaddudu bitaharimi kulli shay'in wa qabala hadha tashadduda tasahulu man qala bihilli kulli shay'in yanmi al mala wal iqtisada hatta al riba wal ghish wa ghairi dhalik. Anasema sehemu ya tatu katika ghulu ni ghulu katika mambo ya miamala. Nao tashadudu hii ni kwa wale ambao wamefanya ghulu wakaharamisha kila kitu. Kuna watu katika masala ya miamala wamefanya ghulu, kila kitu haram, kisha likaja kundi likakabiliana na wao wakafanya jafa, tasahul, wao kila kitu wakahalalisha. Hawa wamekuja wameharamisha kila kitu, na hawa wakaja wakahalalisha kila kitu ambacho yanmil mala waliktisad, kila ambacho kinaikuza mali na kukuza uchumi, humpatia mtu kipato, wao wakaona ni halali, kwa sababu kama biashara tu, biashara unafanya kipato kinaongezeka, unapata faida. Kwa hiyo wao hawakujali riba, hawakujali ghish, hawakujali yani vichumo vingine vya haramu. Kwa hiyo hawa wakafanya jafa, wakahalalisha kila muamala, maadamu tu kuna faida, maadamu uchumi unaongezeka. Hawa wakafanya ghulu, wakaharamisha kila kitu. Lakini ambao wamemithilisha ile wasatia katika masala haya ya muamala ni ahlu sunna wal jamaa. Anasema Ibn Uthaymeen, anasema wal wasatu na wasatia an yuqala, ni kusema tahillu al muamalatu al mabniyatu على العدل وهي ما وافق ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنه. وسطيا ni kusema kwamba kila muamala ambao umejengwa katika msingi wa uadilifu, ambao unaafikiana na nususi zilizokuja katika kitabu na sunna, huo ndio muamala wa halali. Kwa hiyo hapa kuna ambayo inaingia na kuna ambayo inatoka, pasi na kuitoa yote au kuiingiza yote. Kadhalika kuna ghulu katika mpaka mambo ya ada, mtu akashikamana na ada zile alizozikuta na hataki kubadilika. Kwa hiyo kwa ufupi, ayuhal ikhwa, umuhimu wa manhaji hii ya ahlu sunna wal jamaa na daawa hii kwamba ule Uislamu wa sawa sawa, Uislamu aliouacha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, watakaofanikiwa katika yale makundi sabini na tatu, naam, makundi sabini na tatu, ni wale ambao watakuwa mfano nilivyo mimi na masahaba. Kwa hiyo kuwa katika ule Uislamu aliouacha Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa masahaba aliyokuwa nao yeye na masahaba, ili uweze kumithilisha Uislamu huo lazima uwe katika manhaji ahli sunna wal jamaa, kwa sababu ndani yake ndio upatikana wasatia katika mambo ya akida, katika mambo ya ibada, katika mambo ya muamala, mpaka katika mambo ya ada. Kinyume na hivyo lazima mtu atatoka ima katika akida au katika ibada au katika mambo mengineyo ya dini kiujumla. Kwa tunachohimizana na kunasiiana katika hili kwamba lazima tulazimiane na hii dawa na kushikamana nayo kisawasawa, kwa sababu ndani yake ndio upatikana uongofu wetu sisi. Atakayekuwa katika ghulu atakuwa amepotea ameangamia, na atakayekuwa katika jafaa amepotea na ameangamia bila ya shaka katika hilo. Na jambo la pili ambalo linaonesha umuhimu wa manhaji hii ya ahli sunna wal jamaa, ad-da'wa as-salafiyya, jambo la pili, hii manhaj yu'ti kulla shay'in haqqahu. Hii manhaj hukipa kila kitu haki yake, na ambaye hatokuwa katika manhaji hii awezi kuipa hata nafsi yake zile haki zake. Lakini manhaji hii hukipa kila kitu haki yake, dunia itapewa haki yake, akhera itapewa haki yake, ibada zitapewa haki yake. Lakini ikikosekana hii manhaj, haiwezekani kukipa kila kitu haki yake. Mtu atasahau na ataidhulumu mpaka nafsi yake yeye mwenyewe. Hatoweza kuifanyia uadilifu. Hatoweza kuipa ile haki yake. Kadhalika hata watu wa bid'a hawatopewa haki yake. Angalia katika hizi firak zilizokuwepo hivi leo, hata katika zama zetu hizi, hakuna kikundi chochote ambacho kimeweza kuwapa haki yake inayostahiki watu wa bid'a, watu waliokhalif yale aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba zake, isipokuwa ni masalafi tu. Anasema Allah tabaraka wa taala, hii ni umda katika masala ya kuwapa haki, haki yao wanaostahiki watu wa bid'a ni ipi? Anasema Allah tabaraka wa taala, wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi. Anasema Ibn Auni rahimahullahu ta'ala, kama ilivyokuja katika al-Ibana ya Ibn Batta rahimahullahu ta'ala, anasema kana Muhammad bin Sirin yara anna asra'a an-nasi riddatan ahlul ahwa, wa kana yara anna hadhihi al-aya nazalat alayhim. Allah tabaraka wa ta'ala anasema utakapowaona wale ambao wanafanya khawdh, wanapotosha aya za Allah tabaraka wa ta'ala, wanazizungumza pasi na haki, fa'aridh anhum, achana nao watu hao, hatta yakhudhu fi hadithin ghairi. Ibn Auni akasema kwamba kana Muhammad bin Sirin, alikuwa Muhammad bin Sirin yara, anaona yeye, anna asra'a an-nasi riddatan, watu ambao wanapupa mno ya kuritadi ahlul ahwa, ni watu wa bid'a. Watu wa bid'a ndio watu ambao wana wako mbele mno katika ridda, kuritadi, kwa sababu bid'a baridul kufur, ni posta ya kukupeleka kwenye ukafiri. Wa kana yara anna hadhihi al-aya nazalat alayhim, na alikuwa akiona kwamba aya hii imeshuka kwa watu wa bid'a. Sasa nani ambaye anaweza kuachana na watu wa bid'a kwa aina zao zote akawaepuka? Hakuna anayeliweza hilo isipokuwa ni masalafi. Kwa hiyo ambao wanawapa haki watu wa bid'a ni masalafi. Kinyume na hapo hakuna, hata kama atadai kuwa ni salafi, hata kama atadai, lakini hakuwa ni salafi wa hakika, awezi kuwapa haki yake watu wa bid'a, kwa sababu anayeliweza hilo, manhaji ambayo inaweza kufanikisha hilo ni manhaji ya salafi, yu'ti kulla shay'in haqqa. Nafikiri tusimamie hapo kutokana na muda umefika wa kuanza darasa za masheikh sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fiikum.